sista tätt in till mig. Jag minns den tiden än. Vi gick där ut med stranden. Du hade blommor i ditt hår. Du skrev mitt namn i sanden. Och du, jag minns som igår. Den blicken du gav när orden du sa, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Kände värmen från dig när du låg mot mig. Jag visste du var den rätta. Du var drömmen jag drömt. Du viskade ömt. Du, med dig vill jag leva. Minns den blicken du gav när orden du sa, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Jag ser en stjärna falla och jag mig drömmer bort till dagarna som alla försvann så väldigt fort. För alltid bär jag minnen från den tid som ej finns kvar. Sen idag, den blicken du gav när orden du sa, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Kände värmen från dig när du låg mot mig. Jag visste du var den rätta. Du var drömmen jag drömt. Du viskade ömt. Du, med dig vill jag leva. Minns den blicken du gav. Jag älskar dig av hela mitt hjärta. Den blicken du gav, där orden du sa, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Kände värmen från dig när du låg mot mig. Jag visste du var den rätta. Du var drömmen jag drömt. Du viskade ömt. Du, med dig vill jag leva. Den blicken du gav när orden du sa, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Dansband, country och svensk.